کیا واش روم اور غسل خانے میں کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ علماء نے اس کی تطبیق دی ہے کہ آپ جاتے وقت جو ہے داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں۔ دعا کی اپیل ہے، اللہ عز و جلال جس بھائی کو جو بھی پریشانی ہے اس کی پریشانی کو خوشیاں بنا دے، کوئی بیماری ہے تو شفا بنا دے، کوئی مصیبت ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں بنا دے۔ قبر کے اوپر کیا درخت کے پتے پھینکے جا سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ کوئی ٹہنی لگانا، اس طرح کی بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو قبروں کو عذاب مل رہا تھا تو آپ نے دو ٹہنیاں لگائیں اور فرمایا کہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی، میں لم یہی ویسا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوتی۔ تو ہمارے وہ اللہ کے رسول نے ٹہنی لگائی تھی پہلی بات، پھر ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے ہم تو وہ حیثیت نہیں رکھ سکتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ میں بھی بہت بڑا لکھا ہوں تو میرے لگانے سے بھی ایسا ہوگا۔ دوسرا، کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے تو وہ بھی ہلکا ہو جائے؟ تو اس طرح کے کام جب تک شرعی دلیل نہ ہو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ کیا سردیوں میں نماز ادا کرتے وقت سامنے ہیٹر رکھنا جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ امام بخاری کو اللہ نے بڑی فقاہت دی تھی، امام بخاری نے اس بارے میں صحیح بخاری میں بھی اشارہ کیا اور باب باندھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے اندر پھونکے مارنے لگے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا، کبھی ایسا دیکھا نہیں؟ فرمایا مجھے آگ نظر آئی تھی تو میں نے صرف اس لیے پھونکے ماری کہ میرے مقتدیوں کو نہ لگ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آگے بڑھے، اللہ کے رسول آگے کیوں بڑھے؟ فرمایا مجھے جنت کے خوشے نظر آئے، میرا جی چاہتا تھا کہ میں توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا تو تم ساری زندگی کھاتے رہتے کبھی ختم نہ ہوتا۔ آگ کے پجاری آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہاں ہیٹر جو ہے وہ لگایا ہوا ہے، وہ آپ کی نماز میں جیسا کہ علماء نے فتویٰ بھی دیا کہ اس سے زیادہ آپ کو خشوع ملے گا، آپ کو سردی لگی آپ سکون سے پڑھتے رہیں گے، یہ عبادت نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا اپنا ایک حکم ہے اور اپنی ایک نیت ہے۔ بہت شکریہ، ایک بچے نے ماشاءاللہ یہ لکھا ہے، سورہ انفال اور سورۃ نمل، سورۃ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جنت میں جائے گا کیونکہ مسلمان ہو گیا تھا؟ واللہ تعالی عالم۔ قبروں میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیے۔ واقرأوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا، بلکہ آپ نے فرمایا فإن أخذها بركة وتركها حسرة، سورۃ البقرہ کو لینا یہ باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ قبرستان میں نہیں پڑھنا چاہیے۔